Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 14 d'abril de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició quan passen 6 minuts de les 8 del matí en aquest dijous, dia 14 d'abril de 2011. Tot just l'endemà que el Parlament rebutgés la llei per poder proclamar la independència de Catalunya. El Parlament va rebutjar i tramitar la proposició de llei de declaració d'independència proposada per Solidaritat. Convergència i Unió va abstenir-se i van prosperar les esmenes a la totalitat presentades pel Partit dels Socialistes, pel Partit Popular i per Ciutadans. Així, la iniciativa només va tenir el suport d'Esquerra Republicana, de Solidaritat per la Independència i de Joan Laporta. Solidaritat va proposar a Convergència retirar de la llei que la declaració d'independència es faci aquesta legislatura, però la Federació Nacionalista va mantenir la seva abstenció, tot dient que la seva aposta ara és pel pacte fiscal. El PSC va apostar per promoure un canvi a Espanya i una reforma constitucional, mentre que el Partit Popular de Catalunya va alertar dels perjudicis econòmics de la independència de Catalunya. El president, Artur Mas, va equiparar-se amb el rei per reivindicar el seu dret a votar en el referèndum del 10 d'abril a Barcelona. Doncs així estan les coses. No s'ha admès a tràmit aquesta llei per poder proclamar la independència. I ahir es van poder veure escenes dels partidaris fora del Parlament de Catalunya, allà al Parc de la Ciutadella, entre els quals hi havia Maria la Piedra, que aprofita l'avinentesa en qualsevol moment per sortir a la tele o sortir als mitjans. I ahir, per exemple, la triu de cinema porno doncs va concentrar-se a la tarda davant del Parlament, despullada de cintura cap amunt, per expressar el seu suport a la llei d'independència que va ser rebutjada a la cambra. Cadascú reivindica la seva manera. Encetem aquesta edició de dijous, una edició en què tindrem l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, la Rosa Domingo ens portarà al cinema, la Vanessa Leiva ens portarà música lliure, un nou grup. El Marc Mauri ens durà propostes per fer activitats gratuïtes a Barcelona i acabarem parlant del món del cor a Rubies de Corazón, avui amb la Carla Garriga, avui sense el Marc. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla, en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Anem al cine a veure Rio? I tant, tia. Però aquesta pel·li l'hem de veure als Full HD del Centre Esplau. Per què aquests cinemes i no els de sempre? No estàs al dia. Aquests cines són una canya. Si una pel·li és Full HD, com Rio, en aquesta sala no la veus, la vius. Són els millors cines del país. Molt bé, nen. Convençuda. Ja compro ja les entrades. Com es diu la web? Com vols que es digui? Elsmillorscines.com. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. 14 d'abril, una data molt assenyalada en el nostre país i que ara a continuació ens comentarà l'Angie Morales en el repàs de les efemèrides, perquè començarem amb el repàs del que va passar en un dia com avui del 1931. En aquesta data va ser proclamada la Segona República Espanyola. L'avinentesa va ser acollida amb eufòria per la majoria de la població,

porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. Un quart de 9 del matí i continuem a Línies Obertes amb la Rosa Domingo, que ens porta al cinema. Molt bon dia, Rosa. Molt bon dia. Amb la taquilla. A la taquilla. Va, ja sí, no, sí, això sí. De la guixeta ja s'ha acabat. La guixeta ja ho vam desbancar la setmana passada. Avui és taquilla i us he de dir que estic molt sorpresa, amics i amigues, oients, perquè el David avui va d'un guapo. Ai, ai, ai, tu també estàs molt guapa avui, Rosa. Vam amb trajo. Sí, amb sí, trajo, sí. És correcte, és normatiu, trajo? No ho he sabut mai. Crec que sí. No, perquè, clar, quan parlaven del camps, parlaven dels vestits, no? Els vestits? Ah. Els vestits. Bé, que vam amb americana. Americana i amb pantalons de pinça. Sí, sí, sí. Attention. No només tinc texans al meu armari. Hi ha més coses. Molt oblidades algunes, però n'hi ha. Molt bé, molt bé. Doncs res, com veieu, hem adelantat la secció una miqueta. Sí, sí, sí. Perquè hem dit, home, com més d'hora sapigueu les novetats de la cartellera, molt millor. I tant, així podeu triar abans. Exacte, llavors ja pots organitzar amb la parella o el que sigui, compro tu, compres jo, i ja, ui, pots anar cap al cine. Doncs què et porto avui, David? Jo crec que deus tenir un munt de coses. Bueno, porto, mira, que l'Almodóvar ha fet una nova pel·lícula que es diu La piel que habito. Sí. I l'estrenarà al Festival de Canes. Què et sembla? D'aquí 4 dies la tindrem i llavors començarà a donar que parlar. Els festivals serveixen molt per això. Per molt bé. Hi ha molta... Per promocionar per primera vegada una pel·lícula. Hi ha gent molt crítica normalment amb les pel·lícules d'Almodóvar. Jo sí. He de reconèixer que a mi m'agraden. Sí, sí, doncs aquesta a mi, jo també. Jo també t'he de dir que també m'agraden. Sobretot les de la primera època, que eren com més desenfadades. Sí. Les de l'última època són així com més, ja més... Com una mica cliché, a mi em dóna efecte, però sí. No voldria posar la mà al foc, perquè hi ha molts seguidors d'Almodóvar i perquè hem de reconèixer que és el nostre director més internacional, sí. Així que... Ja està. Home, bé que sigui ell, saps? Jo recordo una vegada a Londres... vaig anar de viatge a Londres amb uns amics, estàvem en un restaurant i hi havia una noia xinesa, sí. Que era xinesa, que havia anat també de viatge a Londres, sí. Ens va sentir parlar en castellà i ens va preguntar, perdoneu, vosaltres sou espanyols? I vam dir, sí. Ai, Espanya, m'encanta Almodóvar! És que hem de pensar que el cinema és una porta d'entrada a molts països. És a dir, jo moltes de les imatges, ara no, lamentablement per la situació que viuen, però moltes de les imatges que pugui tenir o recopilades a la meva ment de Japó, sí. Venen molt del cine. Sí, sí, sí. O de països asiàtics, que no els tinc tan propers com Llatinoamèrica, per exemple, sí. Saps? Bueno, és una porta d'entrada així antropològica, si vols dir-ho. Sí, sí, sí, tant. I que sapigueu que ja, no sé, això ho poso un calçador, no està molt ben traçat, però hi ha una gran potència mundial, que és la tercera productora de cinema, sí. Que és a Nigèria. Nigèria? Ah, Nigèria. Nigèria, que curiós. Ara no t'ho sabria dir, així com Bollywood. Nilywood, deu ser. Sí, sí, alguna cosa així. Llavors es dediquen a fer moltes pel·lícules que no passen ni per cartellera, ni per taquilla. Ni per taquilla, no passen ni per taquilla, ja directament les distribueixen per DVD. Sí. I és una canya. Ostres. A que no ho hagués sentit mai, això? No, és que... Doncs és la tercera potència, eh? No havia sentit mai de Nigèria com a... Primera, Bollywood. I tant. La segona seria Hollywood, i la tercera... Niger Hollywood. Bueno, continuem. Doncs això, diem que el Festival de Canes, que és el nostre festival europeet, perquè també han de saber que els oients que hi ha molts festivals per àrees, sí. Geogràfiques, vale? Doncs el nostre mes de cine d'autor és Festival de Canes i aquí es presenta la nova pel·lícula d'Almodóvar, La piel que habito. Que es deia, ostres, tornarà amb l'Antonio Banderas, llegarà al certamen... Doncs sí, sé que ja anirà al certamen, vale? I després continuem amb... Què hi trobarem aquí al Festival de Canes? Doncs a Lars von Trier també tornarà amb una pel·lícula que es diu Melancolia, que es veu que és l'Ono Mamás, sí. De Melancolia. Sí. Bueno, així que bueno, riurem, riurem. Després tindrem a Gus Van Sant. Los nuestros, vamos. Sí, nuestro sí, cine sí. Autor europeo. ¿Quién hay? Almodóvar, Gus sí. Van Sant, Lars von Trier, pues todos ellos. Què m'ha sigut, si no, home? Déu-n'hi-do. Home, hem de tenir una plataforma aquí de dir, escolta, que hi som. Lucky Kaurismäki, que aquest ens faltava. Ai, no el conec, aquest. Oh, aquest és boníssim. És humor finlandès. Però finet, finet, eh? M'ho apuntaré. Però aquest home té un germà que es diu Mika. Sí? I jo vaig anar, quan era petita, que tenia 12 anys, al Caixa Fòrum, que no existia, bueno, sí. aquí de Sant Joan. Sí, sí, sí. Que donava una conferència, borratxo com una cuba. Però borratxo, que vaig pensar, aquests del cine són una miqueta rarets. Doncs sí, Rosa, jo vaig tenir... Són una mica rarets. Jo crec que m'hi ficaré en aquest món. No, ja, bueno... Tenim una mala notícia. Ara ens han de posar tristos. Ai. No ho dic per dir, però és mala notícia. Sí. La Sílvia Pascal, que a mi em cau molt sí, bé... Sí, sí, i que tenim més o menys la mateixa edat, ha tingut un derrame... Sí, un ictus va tenir. Un ictus. Fa ben poquet, al Festival de Màlaga, al sí. sopar de tancament. Ho dic perquè, bueno... Doncs encara està a l'hospital, està ingressada i no sí. se sap com està la seva situació. Sí, la veritat és que a més és una noia molt jove, té 32 anys. Exacte. És molt jovenet. El que passa és que és un ictus que ja li ve d'una malaltia congènita. Són d'aquests, sí? No sabia. Sí, vaig llegir la notícia. Són d'aquests que ja és una cosa genètica, no és una cosa que li hagi sobrevingut, sinó que ja era allà, latent, i ha sortit ara, però... Bé, en principi... No, veurem com es desenrotlla. Sí, en principi... I des d'aquí l'animem molt. Sembla que estava estable. I li enviem des d'aquí a RKB, que segur que ens escolta. Sí. Sílvia, adelante, bona adelante. Parte. I tant. Adelante. I després, doncs, més noticietes. Sí, més noticietes. Més noticietes, avui som a dijous. Doncs el dimarts, l'Andreu Buenafuente... Sí. A qui va convidar el seu flamant programa? Ai, no ho sé. Txan, txan, no ho txan, vaig veure. Txan, txan, txan, txan, txan. Ai, aquí. Quina tensió, ha anat rodó, sí. Això. La Cinde. Ah, a la Cinde. Doncs sí, a la Cinde. La va dur al programa i el titular del dia següent era «Qué flojo». És a dir, el Buenafuente va dir «Aquesta dona em dona subvencions, quasi que no l'apreto massa». Sí, és allò que diu el Monegal. I en lloc de fer-li mossegades, li va fer un massatge. Ah, sí? Ah, doncs mira, sí, li va fer un massatget, exacte. Veus, el Monegal? Un massatge, sí. El Monegal, de tan directe que és molt clar. Sí, és sí, molt sí, clar. I tant. Li va fer un massatget, doncs sí. Doncs es queixava l'Àngeles González Cinde, que deia que quan ella era directora de cinema... Sí. Doncs no l'invitaven al Buenafuente. Ah. I ara què passa? Que ara té aquesta repercussió mediàtica. No, senyora Cinde, no té repercussió mediàtica perquè sigui la ministra, sinó que té repercussió mediàtica perquè no se n'entera. No se n'entera. Torni al cinema. Ens farà un favor a tots. Ens favor a tots, home, aquí posant... Deia que es regularà tant que ja ho tindrem assumit, això de pagar. Ah. Diu que no ens preocupem, que això és una fase de transició. Ah. L'haver de pagar per baixar pel·lícules... Total, estem en una fase de transició per haver de pagar per tot. Per tot, i en ple la crisi, dius, sí, vinga, som-hi. Doncs sí, és el que hi ha, la senyora Cinde, que no hi toca molt. I és que aquesta setmana la senyora Cinde ha tingut bastanta feineta. Sí. Perquè ja tenim nou director de l'acadèmia. Sí, ja ha entrat el nou equip. Exacte, que ja teníem problemets per aquí, que no sabíem qui era, qui seria, sí, qui seria de ser. Doncs és un tal Enrique González Macho. Bé. Con dos pelotes. Sí. Jo és que no he volgut fer el comentari, però... Sí, clar, amb aquest cognom... El senyor Enrique González Macho és productor, però sobretot és distribuïdor. Ai. Està molt bé que sigui distribuïdor. Sí. Ah? En part sí, alguns bé, per alguns altres no tan bé. No, està molt bé. Està molt bé que sigui distribuïdor i que sigui el nostre actual director de l'Acadèmia de les Arts Cinematogràfiques Espanyoles. Home, la segona de a bordo és directora de cinema. La Culell. La Culell, exacte. La Culell, tenim la Culell. I l'actriu Marta Tura. És a dir, estan representades... molts dels sectors, no? I per això es fa, perquè dins de l'acadèmia hi ha tots els sectors, sí. Però que justament hagi pres més pes l'Enrique González Macho està molt bé, perquè justament tenim la petarda de ministra, la Cinde, sí, que dirà, ai, ¿por qué no pagamos con PayPal? Sí. Saps? Jo me l'imagino així. Ai, he encontrado un nuevo sistema de pagar por internet que no veas. I l'altre li dirà, mira, xata, que jo conec el meu món i si fas això, doncs a veure, negociarà millor. A priori, dona aquesta sensació. Dona aquesta sensació. El que passa és que d'entrada ja han comentat que el tema aquest de la distribució per internet, sí, que no el veuen clar, eh? Que no el veuen clar, clar. Que no es veu gens clar. Clar. Doncs és el que proposa la Cinde. Sí, però clar, és que ens hem d'adaptar als nous mitjans. Ens hem d'adaptar, però gratuïtament. Gratuïtament. Bé, jo no crec que estiguin tant per la labor de fer-ho gratuïtament, si ve del món de la distribució. No, sí, senyor. Clar. O sigui, el bo que seria que fes aquest home, l'Enrique González Macho, seria això. Seria que ell apostés pel seu sector. Ah, ja t'he entès. Clar, ell ve de la distribució. Ell dirà, aquí la pela és la pela i aquí anem al món del que són les sales de cinema, anem a potenciar-lo. És que a mi ja em deien ingenu, de petita. Ho acabem de reafirmar per segona vegada. Clar, jo per això dic que el tema aquest de la distribució per internet i tal, veig que ell més aviat vol tallar-ho i estarà potser més en sintonia amb el sector de a internet el cinema no es toca i tot cap a les sales. No, no, el de les sales ja et dic jo que és inviable. En el món que estem avui dia, les sales cauen. Mira, per dir-te, hi ha una notícia als Estats Units, les majors abans cedien les seves pel·lícules 6 setmanes per explotació cinematogràfica. Sí. Vol dir que les sales d'exhibició les podien explotar des que s'estrena, 6 setmanes que van davant. I si la pel·li era un èxit com Avatar, doncs es quedava més. Però aquestes 6 setmanes de marge s'asseguraven que no traien cap producte en paral·lel, en plan DVD, o explotació per internet, o el que sigui. Sí? Doncs les majors, com que han vist que al cinema la gent ja no hi va, per què no hi anem? Primer perquè és caret, i segon perquè és que el consum tendeix cap a ser casolà. Vull dir, tenim unes pantalles enormes a casa. Que cada vegada més, sí. Home, i tens internet i te la pots veure per internet, doncs dius, vaja, que fa mandret a baixar, perquè estàs aquí ja amb el teu noviet i amb el gos, i toques el gos, i t'aixeques i truques, i no sé. Vale. Doncs el tema és que les majors mateixes van dir a les sales cinematogràfiques que, mira, que donde dije 6, digo 4. Ja. Vale? Perquè a partir del quart mes, o sigui, estem parlant de que un mes d'Avatar amb tota la campanya de llançament. Vale? I en un mes encara la recordes, la campanya de llançament. Sí, sí, i més sí, en el cinema, que és tan espectacular i gasten tants diners. I al cap del mes, al cap de 4 setmanes, pam, ja te la distribueixen per internet. Jo, amb això, enfront d'això, hi vas. Clar, és que a més... És que hi vas. Si saps que d'aquí 4 setmanes te la passaran per internet i pagaràs 2 euros en comptes de 10... Clar, evidentment, i no només això. O una família que són el pare, la mare i dos fills... Per 2 euros te la veus a casa tranquil·lament. Evidentment, evidentment. I no et costa més de 30 euros que et pot costar el pack dels 4 més les crispetes. Clar, és que és això. Pobres les sales cinematogràfiques, a mi em sap greu, però ja fa bé d'obrir-se camp. Sí. O sigui, perquè ja passen els concerts aquests dels Justin Bieber i coses així. No, no, i el futbol... Doncs és que és això, és que s'han d'obrir a l'espectacle. Ja no només a l'espectacle cinematogràfic, perquè és inviable pensar que... És que jo no penso que la generació que nosaltres... que vingui sota nostra, vagi al cinema, a veure pel·lis. Sí, sí, sí, sí. Nosaltres continuem anant al teatre. Sí. Bueno, doncs igual es reciclarà, o veurem retrospectives, o jo què sé, saps? O Humphrey Bogart en Casablanca, junto con no sé què, jo què sé. Sí, es poden fer moltes puntuals. Coses diferents. És el que estàs comentant. Per exemple, podem anar a veure òperes... Exacte. Que és la bomba, en 3D, exacte. I bum, i en veus. En 3D, amb el so que tens en un cinema, que no és el mateix que pots tenir a casa. I coses espectaculars, així, en plan a lo bèstia, saps? Concerts a lo bèstia, que per què crida molt el 3D? Perquè és molt a lo bèstia. Sí, coses sí, que sí. No, això, el que dius tu, coses que a casa no pots. Doncs sí, sí, doncs, bueno, tenim... La Cinde està animadeta aquesta setmana. Ja veig, ja. Sí, sí, el González Macho, que va treure 256 vots al seu favor i contra 101 vots, que era el competidor, el que va... el Bigas Luna. Déu-n'hi-do. Bigas Luna ha desbancat el Bigas Luna, eh? Per golejada, a més. Però per golejada... D'aquella tipus el Barça i el Madrid. Hi ha algú complet aquí, completa de... vots. Sí, sí, sí. O sigui, també hi ha màfia, dins el senyor. Ai, ai, ai. I res més, Nunyet. Acabem. Què vols que t'expliqui més? Doncs... Acabem, que arribem a 2:15, gairebé ens queda un minutet i ens hem d'acomiadar. Doncs ens hem d'acomiadar. Doncs... Ja tenim per aquí a la Vanessa Leiva, gairebé a l'altra banda del telèfon, esperant, el Marc Mauri, la Carla, que arribarà d'aquí no re. D'acord, doncs res, doncs aneu a menjar xiclet. Per cert, aquelles persones que vulguin començar a acostumar-se a veure cinema per internet, hi ha un festival que es diu Filmotech, acabat amb CH. Filmotech. Filmotech.com. I són unes pel·lícules espanyoles que estan molt bé, de cinema d'auto, i no has de pagar res, i les veus i votes. Home, això està molt bé, Rosa. Doncs som-hi. Filmotec.com. Filmotec amb CH, de Technology. Ja sabeu que nosaltres aquí en el programa sempre anem promocionant tot el que és gratis. La música lliure, les propostes del Marc Mauri, que són les de l'agenda de Barcelona de Franc. Doncs això és una altra de molt bona. Doncs aneu-hi. Fins a l'11. Tenim un dia fins a l'11. Perfecte. Demà. Rosa Domingo. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Ens veiem el pròxim dijous. Adéu-adéu. ¿Vamos al cine a ver Río? Vale, pero esta peli la tenemos que ver en los Full HD del Centro Splau. ¿Y por qué estos cines y no en los de siempre? No estás al día. Estos cines son una caña, tía. Si una peli es Full HD, como Río, en esta sala no la ves, la vives. Son los mejores cines del país. Vale, vale. Venga, ya compro yo las entradas. ¿Cómo se llama su web? ¿Cómo se va a llamar? Losmejorescines.com. Para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi. La manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle. Busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. Ai, i què l'estic jo trobant aquesta setmana a faltar, eh? Jo l'estic trobant molt a faltar. Vanessa Leiva, bon dia. Hola. Bueno, almenys tenim una mica de contacte telefònic, no? Contacte telefònic, sí, però et trobo a faltar tenir-te a l'estudi. Bueno, aquesta setmana és així, però dilluns que ve em tindràs allà. Perfecte, així m'agrada. Així, així. Doncs avui et porto el grup dels polonesos. Ai, és veritat, els polonesos. I demà la russa, no? Sí, què? Demà la russa. Ah, sí. Però perquè deies, continuem la ruta. I jo sí, bueno, continuem la ruta per tot el món, no? Trobant grupets. Continuem la ruta, sí, amb els polonesos. Doncs avui tenim uns polonesos que es diuen Frustuk. Com? Sí, es diuen Frustuk, que en Frustuk. Realitat, bueno, segurament ho pronuncio molt malament, però vol dir esmorzar en alemany. Ah, esmorzar. Sí, esmorzar vol dir. Ah, mira, doncs per aquestes hores, perfecte. Clar, és que jo busco coses que siguin adients. Ens portes un bon esmorzar. Un bon esmorzar, sí. De fet, és una banda de rock, bueno, així, de rock sensible i emocional, que prové de Polònia. Sí. I hi ha qui diu que si U2 s'haguessin format a Wrocław, que tampoc sé com es pronuncia, però bueno, és un lloc de Polònia, no?, en lloc de Dublín, sí, sonarien exactament com ells. Ah, mira. No està malament, no? Sí, déu-n'hi-do. Una forma de venda bastant bona, eh? Que et comparin amb els U2... Sí, bueno, de fet t'explico que el cantant, que és, bueno, és un home holandès, aquí hi ha nacionalitat a sota arreu, ah, és un home holandès que es diu Martin Krail, o una cosa així, vale, que viu a Polònia des de fa més de 10 anys, no? De fet, la comparació que estava sorgir d'ell mateix, del cantant, uh-huh, està bé que t'ho diguis tu mateix, no? Diu que no només comenta que U2 és una de les seves bandes de major influència, com també ho són Radiohead, Bob Dylan o fins i tot Frank Sinatra, una varietat bastant espectacular, mm-hmm, sí, sinó que a més diuen que quan llancen un disc esperen que el grup irlandès ho faci primer amb la intenció de no fer-los ombra. Ah? Aquest home no té àvia, ja t'ho dic. És molt graciós, no? O sigui, sí. Bueno, el més graciós de tot és que la crítica li ha fet cas i realment sí que consideren que s'assembla molt a U2. Déu-n'hi-do. Però bueno. I tot i que tenen com a màxima influència U2, que són europeus, diuen que ells es van assemblar més al rock americà que no pas a l'europeu. Però bueno, això ja ho veurem amb la cançó que us posaré avui, a veure si és veritat o no. Sí. Vale? Van treure dos discos de gran èxit, tant pel que fa a la crítica com a públic, però tot i així, quan se'ls va acabar el contracte amb la discogràfica polonesa amb la que estaven, mm-hmm, que portaven ja 3 anys amb ella, van decidir no renovar i gaudir, segons ells, de la llibertat de ser independents per un temps. I aleshores, en aquest punt és on comencen a fer música lliure. Mm-hmm. Penjar les seves cançons a pàgines com Jamendo, música lliure i aquestes coses. I per això també el portem, no? Perquè està molt bé que tu comencis amb una discogràfica i després decideixis, doncs, passar-te a aquesta nova filosofia de la música. Mm-hmm, sí. Segons ells mateixos diuen, et vaig llegir una frase, per nosaltres la música és una manera de comunicar-nos i a través de pàgines com Jamendo tenim l'oportunitat d'arribar a un públic molt més ampli. També diuen, hi ha alguna cosa bonica en el fet de compartir la teva música de forma proactiva, en lloc de veure-ho com un robatori. Ah, mira. Està molt bé, no? Molt bé. Clar que sí. De fet, és una inversió, perquè tu després, si la música agrada, doncs vius a base dels concerts. Exacte. Que és l'essència de la música, clar que sí. Tenen una pàgina web pròpia, que és frustruc.pl, que, bueno, ja sabeu que està en polonès, per tant, si la voleu visitar, doncs està molt bé. De fet, és un MySpace, així que, bueno, és una mica intuïtiu, no? Sempre ens quedarà el Google Translator. Això sí, sí, sí. I demà, bueno, demà us portaré una web russa, vull dir que aquesta setmana tenim una mica així de motivacions, eh? Motivacions d'idiomes. Bueno, doncs res, us deixo amb la primera cançó d'un dels seus discos, que es diu Mood. Molt bé, doncs ens quedem amb aquest tema, Vanessa, t'esperem demà divendres. Molt bé. Fins demà, adéu. RKB 106.9 FM. A RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. de dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Marc Mauri, bon dia. Ei, David, què tal, com anem? Molt bé, aquí preparats per sentir aquestes propostes que ens portes. Tema dijous ja, com passa la setmana. Doncs sí, dijous 14 ja. Doncs mira, coses gratuïtes per fer a Barcelona avui, com per exemple un concert de pop rock que tindrem avui amb Juan Manuel Galeas i també Pedro Merigi. Serà al Centre Cívic Matas i Ramis a les 6 de la tarda. Doncs el Centre Cívic Matas i Ramis, que em sembla que no n'hem parlat mai d'aquest centre cívic aquí a la secció, no, queda al carrer de Feliu i Codina número 20. Al barri d'Horta. Atenció a tota la gent del barri. I una proposta ara ben i ben maca. Jo aquesta sé que a la Vanessa Leiva li agrada molt. I a mi també m'agrada molt. Tenim un passi d'una pel·lícula, una pel·lícula italiana del 1997 que segur que molts coneixem. La vida és bella, de Roberto Benigni. Serà a la Biblioteca Marta Mata a les 6 de la tarda. La Biblioteca Marta Mata de Cornellà de Llobregat, al carrer de Rubió i Hors, número 18. Això queda molt a prop de l'estació de Renfe de Cornellà de Llobregat. Més cosetes, una presentació d'un llibre d'Helena Torres. Si més no, curiós el nom, eh? Doncs sí, Autòpsia d'una langosta. Serà a la Biblioteca Garcilaso a les 7 de la tarda. Doncs ja sabeu, si voleu anar a la presentació d'aquest llibre, a la Biblioteca Garcilaso al carrer de Juan de Garay, número 116. A la zona de la Sagrera. I una poesia amb música. Ensayo general. Winnipeg, el barco. Serà al Saló de Cent a les 7 de la tarda. Atenció, el Saló de Cent, Ajuntament de Barcelona, eh? Gratuït. Sí. Poesia i música és una oportunitat per conèixer el Saló de Cent, un saló molt maco de l'Ajuntament. Han tret les senyeres, ho saps tu, ara que estem parlant del Saló de Cent? Pensé que les van treure per rentar-les i no sabem si han tornat o si no. Suposo que hauran tornat. Ho podem comprovar aquesta tarda a les 7, sense que estem cap allà. Perfecte, i una darrera proposta. Sí, una taula rodona, la dieta mediterrània. Serà a l'Ateneu Barcelonès a les 7:30. Doncs interessant també aquest tema, la dieta mediterrània tan pròpia que tenim aquí i tan saludable. Tan saludable, sí. L'Ateneu Barcelonès al carrer Canuda número 6. A prop de Plaça Catalunya. Marc, demà t'esperem amb doble secció. Demà sí, demà tornem amb doble secció. Que tinguis un bon dia. Adéu, David. Fins demà. El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. El Anzuelo, un programa que te atrapará. Nora Nicotera y su equipo nos proponen un espacio semanal de información y entretenimiento, con música selecta, micros gastronómicos, curiosidades, intervenciones en directo de prestigiosos bufetes de abogados, entrevistas de actualidad, buenas noticias, efemérides, participación de la audiencia. Déjate tentar por El Anzuelo, te atrapará. Recuerda, El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón, corazón de melón. Amb canvi d'horari, arriba aquest dijous Rubias de Corazón. Bé, avui Rubia, Rubia de Corazón. Molt bon dia, Carla. I no tant, perquè tu no t'hi has fixat, però jo m'he fet un tint més fosc. Sí, et veig més fosqueta. Sí, i no estic... De... Oh, espera, eh? Ai, ai, ai. Ara. Que se li ha anat el so, per un moment, sí, dels auriculars. Sí, doncs això, que sí, que ja no sóc tan rosa. Ja no ets tan rosa. Però sí d'esperit. Així m'agrada. És com la meva iaia, que diu, tinc 80 anys, però sóc tan jove d'esperit, doncs el mateix em passa a mi. Ets rosa d'esperit. Sí. Molt bé, molt bé. Ara hem canviat secció de dia, ara veniu, dic, quan ho feu en plural, el Marc i tu, avui el Marc ens ha abandonat. On està el Marc? No ho sé, no ho sé. Serà que tenia alguna gravació? De datos, ara és gravador de datos. Ai. Doncs hem fet canvi i així veniu el dia que surten les revistes, també. Sí, sí, i jo les he consultat totes abans. Totes. La Carla Garriga s'ha llevat a les 6 del matí per anar als quioscos a buscar les revistes. Sí. Que aquí, de fet, mira, a Lola, al 10 Minutos... Totes, el Sálvame, que va sortir ahir. Ah, també existeix una revista de Sálvame? Per favor, David, clar que sí. Estic una mica desconnectat del món del cor. I a part, saps que m'agrada de fer el Rubias els dijous jo sola, de moment? El què? Que la nostra audiència estarà molt contenta perquè no parlarem... O sigui, parlarem de gent que coneixem. Sí? No d'aquells noms estranys que ens porten Marc, que ningú sap qui són. Clar, tu ho fas més de casa. D'anar per casa. Un sí. Rubias d'anar per casa. De fet, si t'explico com vaig fer el Rubias d'ahir... No ho sé. Si anava d'anar per casa, també. Anaves d'anar per casa, sí. Amb la bata, les sabatilles i... No, jo vaig amb salto de cama i tacones. Ostres! Sí. Àlex! Una que rubia. Àlex, una que rubia. Doncs va, comencem? Per cert, la teva veïna... La Lucía La Piedra. Sí. Veïna d'allà de... N'hem de parlar. Ah, en parlaràs. Ai, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do ahir. N'hem de parlar. Ai. Comencem? Comencem. En què comencem avui? Amb què vols doncs que comencem? Doncs avui no parlarem de... David, no parlarem no de... No parlarem de... És que se m'ha acabat la música ah, i no arriba... Posa-la. No arribava el ratolí. Posa-me-la, David. Per un moment m'he allunyat perquè em quedava el ratolí de l'ordinador una mica lluny i no arribava. Ai, amigo. Doncs no parlarem ni del Justin Bieber i la seva visita al Camp Nou i tampoc parlarem de Pac i la Cola. Tu saps qui és la Pac i la Cola? No, ni idea. Ho has de descobrir. Audiència, heu de descobrir qui és el Pac i la Cola. És la nova col·laboradora del Sálvame. Ah? Una senyoreta que suposadament es va... Però he dit que no en parlaríem, no? Ja en parlarem. No. Sí, avui és, no. És una senyora que s'ofega, es desmaia, li agafen atacs d'ansietat i dona aquest punt guai al Sálvame. Home, sí. Bueno, Déu-n'hi-do. Dius, i avui què li passarà a la Pac i la Cola, no? Però és que ha arribat un moment que jo l'altre dia vaig posar la tele i vaig veure un moment de Sálvame. Hi havia un dels col·laboradors, no sé ni com es diu, sé que li va picar una aranya fa temps. Ah, ell sí, ja sé qui no vols sé com dir. Es diu. I l'altre dia estaven fent... Estava allà com plorós, que deien que havia estat durant no sé quants dies sense anar al plató, perquè sí, havia estat perquè prenent pastilles... Sí, perquè ho ha deixat amb el Nacho Polo. Però... Ja en parlarem un altre dia, també. És que això és fer un programa amb notícies pròpies, només. És a dir... És que tu també ho podries fer amb mi al Marc. És veritat. Podríem muntar un programa només... Parlant de la vida privada del Marc i de la meva. I si hi ha coses que no són veritat, ens les inventem. Ens les inventem, no passa res. Clar. Estem curats d'espans a casa tant. Nostra. Va, començo, no? La comença, que també està molt xunga és la Catherine Zeta-Jones, que ingressa en un psiquiàtric per un trastorn bipolar. Ai, la Catherine Zeta-Jones? I aquesta música... Que la detengan. Doncs sí, la Catherine Zeta-Jones té un desordre del tipus 2. Què significa això? Que té uns nivells elevats d'energia alternats amb uns episodis de depressió molt greu. Home, Déu-n'hi-do. Això és el tipus 2, que vol dir que en té dos tipus, clar, com que és bipolar. Clar, és veritat. Després, anem a la notícia que tu estaves comentant. Maria La Piedra es despulla per la independència. Sí, sí, però és que el millor és que estava acompanyada per Jimmy Jam. Ah! Per recolzar, juntament amb Solidaritat per la Independència, la llei d'independència que es votava a la cambra. Es va despullar de cintura en amunt, eh? Tampoc, jo, però com que baix tenia la pancada... Jo crec que allà faltava també Carmen de Mairena. I Marc Gómez i Carla Garriga. També, Carmen de Mairena també s'hauria despullat, sense problema, eh? Prefereixo veure la Maria la Piedra, eh? Jo no sé si sóc jo o... ara, no? Hòstia, és que... Té problemes amb els auriculars, la Carla. No, és que se'm posa la música com a molt a dins, no? Com a molt a dins? Ai, sí. Ai, ai, espera't. M'envaeix. T'envaeix. Ara? Ara perfecte. Ara perfecte, sí, bé. Sí, doncs no em sent... Bé, bé, bé. Què més? Què més, què més? Això, doncs... La duquessa. Ai, la duquessa. Que no és la mare del duque. No, la de Alba. Sí. Diu que demandarà Telecinco. Txan, txan! Demandarà Telecinco? Sí, perquè no, no li agrada la sèrie aquesta que hem fet sobre la seva vida. No, no està convençuda. I doncs els demandarà. I dius, bueno, mira, si pot treure uns milionets, no? Sí, la nena total, de los ositos estarà contenta. Com que li falten... Li falten? Li falten diners, sí, sí. A mi també. Senyora duquesa de Alba, anem juntes a tirar currículums. Demanda Telecinco, tu també, Carla. Per què? Busca't l'excusa. Vale. Vale. Vale, després ho pensem. Quan jo faci allò que m'has dit que faci després, ho anem pensant. Vale. Després, aquesta... Li he demanat que gravi unes coses, que ningú no pensi malament, eh? Jo no he dit res, eh, David? Tu has fet tot tu. No, no, però que jo m'agrada aclarir les coses. Tothom mal pensa per culpa teva. Què més? Operación Carlos. Operación Carlos? Què és això d'Operación Carlos? És la suposada trama dedicada a les concessions aquestes de pensions per malalties que no són malalties, incapacitats que no són incapacitats, i que hi ha la senyora Campanario aquí al mig perquè suposadament volia aconseguir una pensió per la seva mare. És veritat, és veritat. L'altre dia sortia al diari una foto de María José Campanario sortint d'un cotxe o una cosa així, i un grup de senyores que pel que es veu li cridaven... Sí, choriza, cabrona! I una altra cosa. Ah, mamona. No, li cridaven viva l'Esteban. Viva l'Esteban? Sí. Aquestes senyores no saben distingir una cosa, l'operació Carlos amb l'operació Andreita? No, no. No té res a veure, senyores. Doncs sembla que no, sembla que no. Jo trobo una cosa molt friqui, la veritat. Anar allà a cridar viva l'Esteban... És molt friqui. Molt. Però saps que jo també ho hagués fet. Carla, sisplau. Per què no? No sé, jo no se m'acudiria fer-ho. En Marc i jo, sí, el judici de l'operació Carlos s'arriba a fer a Barcelona, l'haguéssim liat parda. Us hauríem enviat amb els micros de RKB? Tenim micros de RKB a part d'aquests? Sí, en podem aconseguir. Pues sí, aniríem a cobrir l'acte. De fet, entraríem en directe. En directe? És veritat. Ostres! En directe, línies obertes. La Carla i el Marc es faran a primera hora del matí, però jo no crec que es llevin tant d'hora. Qui? La Campanario? Les senyores grans? No, les senyores grans no dormen. Els jutjats. Els jutjats aquests sí que no, perquè no. Arriben a les 9 i 10 sempre. Per això. Què més? Portades. La portada de Lola ens ensenya l'exclusiva de la boda de Chayo Moedano, que tampoc va ser una exclusiva perquè es va filtrar abans per internet. Ah, aquesta era família de Rocío Jurado, no? És la neboda. És la filla, vale, de la Rosa Benenito i l'Amador Moedano. Ah, vale. És aquella que també canta. També? Ah. Sí. Sí, com que és bé de família, tothom diu que canta bé. Bueno, s'ha casat amb un senyor que no coneixem, però que es veu que se l'estima molt. Una portada que comparteix amb la Carlita Goyanes disminuïda. Carlita Goyanes disminuïda, a veure... La Carlita Goyanes està disminuïda. Com que està disminuïda? I no mentalment, sí, ha perdut 20 quilos. I ha perdut 20 quilos? Sí, 20 quilos. Amb la dieta Ducant. Ja ho sabeu, si voleu perdre 20 quilos, com la senyora Carlita Goyanes, dieta Ducant. I què és això de la dieta Ducant? És una dieta. Ah. Sí, que es veu que menges proteïnes i no sé què. Ah. La Wikipedia tampoc m'ho va saber explicar massa bé. No. Jo és que em vaig quedar en els temps de la Butchinger de la Carmen Sevilla. I ja d'allà no, ai, no David, he avançat més. Un que té una edat, oi? Sí, clar, és el que passa. Després, qui acapara també les portades? Doncs Mariah Carey. Ostres, feia temps que no en sabia jo res d'aquesta noia. Doncs ha sortit el número d'abril de la revista Life and Style I és un número que està dedicat al món dels nadons i, com no, la Mariah Carey ha sortit en portada, despullada i ensenyant la seva panxa d'embarassada. Ah, però és maco, no? Més així, mona. Amb la panxeta. Sí, té panxeta i papada, de fet, en aquesta portada. Però sí, surt maca i el nen també surt molt bonic. El David està posant música, no us preocupeu, no ha desaparegut, no s'ha desmaiat. Està buscant posant alguna cosa de Mariah Carey. Ah. Maco, això, no? Sí. Maco! Tranquilet, suau. I gotta take a little time. Sí, segur que la va escriure pensant en la portada de Life and Style. Segur, segur. I better read between the lines. Ai, a banda de Mariah Carey? Vols que t'ho expliqui? Explica'm, explica'm. Un dels homes més guapos d'aquest món, i ara totes se'm tiraran a damunt i em diran que no, però un dels homes més guapos d'aquest món, més atractius, més sensuals, més tot... Sí? Per mi, Per tu, sí. Es casa. Ai, que ja perds opcions. Ja perdo. Ja s'acaba. Ja perdo metes, Doncs sí, Carlos Baute es casa amb Astrid Clisens. Ah. Que ahir vaig estar buscant a veure qui era aquesta senyora. Sí, perquè... Té 26 anys. Mm. I tampoc és allò que dius... No, normal. Sí. Sí, és com la Jennifer Aniston. Sí. Però es diu Astrid. Jo tinc un amic que... No sé si ja hi va o ara no, però anava al mateix gimnàs que el Carlos Baute. M'estàs dient que el Carlos Baute va a un gimnàs de Barcelona? Madrid. Ah. A un gimnàs de Madrid. Sempre puc intentar esbrinar, veure si, si encara continua anant i et dic quin és, I què farem, si ho sé? No ho sé, sempre pots anar i encara no s'ha casat, no? Encara ha anunciat el casament. Sí, no tenen la data, de fet, encara. Encara tens possibilitats, sí, Garriga. Sí, però saps què diu? Saps què diu? Què diu? El Carlos Baute, de la seva companya. Ai, què diu? Que és inteligente, versátil en todo. Que ama su pareja y queda todo por su familia. Home, però tu també ets molt versàtil, Garriga, i molt intel·ligent. Jo hi ha coses que me les qüestiono amb aquesta vida. I una d'elles és que si sóc intel·ligent, que si sóc versàtil en tot, perquè una cosa és ser versàtil en una cosa. Clar. Mira, jo sóc versàtil a l'hora de fer ràdio, no? Sí. Però al llit? Ah, això ja no ho he comprovat. Ah. Això ja no ho sé. A la cuina? Tampoc sóc massa versàtil, sempre acabo fent el mateix. Amb la roba sempre m'acabo posant el mateix. Allò que dius, tinc l'armari ple, però sempre acabo amb aquells pantalons. Sí. Lo mismo. Pues versátil. Que ama su pareja. Bueno, sí, ves que he de dir, no? Clar, sí. No, que estarà escoltant ara. Àlex, que sí, rei. Un besito, Ja ens diràs tu, Àlex, si és versátil o no és versátil, la Garriga. I queda todo por su familia. Bueno, sí. Però mi último bolso de mi saco, no. Tot menys el bolso. Tot té un límit. Tot té un límit, home. Home, clar. A veure. I l'última camiseta de Bershka tampoc. Però l'altre sí. Bé, doncs, home, bastant. Ja és bastant. Arribes a un nivell bastant alt dintre de l'escala de valors de Carlos Baute. Sí, no? Jo crec que sí. Això de que m'agradi el meu bolso i la meva samarreta li agradarà al Carlos Baute que a mi m'agradi? Igual li agrada també el teu bolso i la teva samarreta. Igual me'ls pren. Això ja no vull entrar-hi. El Carlos Baute amb la samarreta del Bershka deu estar moníssim. Doncs això, que la setmana que ve li vull un repte pel Marc. Un repte pel Marc. Marc Gómez Silvestre. Com que ens escolta... Atenció, repte. La setmana que ve vull que en la secció del Rubias de Corazón, que òbviament prepararà ell... Perquè ahir ja la vas preparar tu. Ahir la vaig preparar jo. No hi hagi ni una paraula en anglès. Ni un nom anglès. Ni una paraula en anglès. No vull res en anglès. Ostres. I sobretot, vull un especial Paqui la Cole. Sí, així m'enteraré una mica de qui així és. Així tothom sabrà qui és Paqui la Cole. Podeu portar tracks d'àudio, també, eh? Sí, i fotos, així l'audiència les veu. Sí, farem... Com que això és ràdio... Ho podem penjar sempre al Facebook, sí, les però fotos. Bueno, si poseu Paqui les coles. Les coles. Les coles, és que clar, la cole és les coles. Al YouTube flipareu, La PAC i les coles els té molt ben posats, les coles. Doncs deixem aquest repte pel Marc Gómez Silvestre de cara a la pròxima setmana. I ho hem de deixar aquí, Carla. Ho hem de deixar aquí, doncs, bueno, doncs vale. Moltíssimes gràcies per haver-nos portat aquesta secció de Rubies de Corazón aquesta setmana. I ara et feia allò, David. Ara farem allò, ara farem allò. A tots vosaltres dir-vos que ha estat tot un plaer acompanyar-vos en aquesta hora de ràdio que es diu Línies Obertes i que us ha acompanyat des de les 8 del matí. Ara de seguida arribarem a serveis informatius i després continua la programació a la casa amb En el Aire, Con Serrat amb el company Pere Serrat. Tot un plaer haver-te acompanyat. Salutacions de qui t'ha acompanyat en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Fins demà.